Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 grudnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne cofnięcie decyzji o reprywatyzacji kamienicy w Warszawie. W budynku przy ulicy Nabielaka mieszkała Jolanta Brzeska, obrończyni praw lokatorów. Polowanie na kolizję, szukanie dziur w drogach. Poznańska policja zatrzymała osoby podejrzane o masowe wyłudzanie odszkodowań. Niemiecki dziennik o polskim obozie zagłady w Sobiborze. Interweniował konsul. Decyzję reprywatyzacyjną kamienicy przy Nabielaka 9 w Warszawie częściowo uchyliła komisja weryfikacyjna. Odmówiono też wieczystego użytkowania przez Marka M. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, a jej ogłoszeniu przysłuchiwała się Jolanta Turkowska. Jolu, jak dokładnie brzmi ta decyzja? Przede wszystkim należy zaznaczyć, że po raz pierwszy decyzję komisja podjęła jednogłośnie i po raz pierwszy też zdecydowano, że beneficjent decyzji zwrotowej, czyli w tym przypadku Marek M., ma zwrócić miastu prawie 3 miliony złotych, które zarobił na sprzedaży mieszkań w tej kamienicy. Decyzję uzasadnił przewodniczący Patryk Jaki. Przeniesienie roszczeń do nieruchomości warszawskich było rażąco sprzeczne z interesem społecznym. Nastąpiło w zamian zaświadczenie wzajemnie rażąco niewspółmierne do wartości nieruchomości. Komisja ustaliła tę okoliczność na podstawie zebranych w sprawie dokumentów oraz przeprowadzanego z dowodu z opinii biegłego specjalisty z zakresu wyceny nieruchomości. 3 miliony to kwota, na jaką rzeczoznawca oszacował wartość kamienicy. Zresztą komisja ustaliła, że mniej więcej tyle Marek M. sprzedał, mieszkania przy Nabielaka 9. Handlarz roszczeń ma też zwrócić pieniądze, bo nastąpiły nieodwracalne skutki prawne, ale przede wszystkim chodzi o to, że doszło do rażącej dysproporcji. Marek M. prawa do kamienicy kupił za 1500 zł, a prawo do odszkodowania za 300 zł. Po raz pierwszy nałożono też kary na urzędników odpowiedzialnych za wydanie decyzji zwrotowej. Jolanta Turkowska, dziękujemy za relację. Polowali na kierowców, by doprowadzić do kolizji i wyłudzić odszkodowanie. Poznańska policja zatrzymała członków stowarzyszenia, które paradoksalnie miało pilnować porządku na drogach. Zamiast tego podejrzani m.in. celowo wjeżdżali w dziury, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. 6 osób podejrzanych o wyłudzenia odszkodowań komunikacyjnych. Skala tych wyłudzeń może sięgnąć nawet 2 milionów złotych. Co ciekawe, w tej sprawie zostało zatrzymanych m.in. dwóch członków jednego ze stowarzyszeń, które deklaruje walkę o prawa na drogach. Uwagę policjantów przyciągnął fakt, że do kolizji dochodziło ciągle w tych samych miejscach, w których pokrzywdzonymi są te same osoby. Okazało się, że w zakładach ubezpieczeniowych nazwiska niektórych z tych zatrzymanych przewijają się w dziesiątkach różnych spraw odszkodowawczych. Wśród zatrzymanych są osoby znane z mediów i policjantka z miejskiej komendy. Przedstawiono im w sumie 30 zarzutów, m.in. wyłudzenia odszkodowań, oszustw i działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi za to nawet 12 lat więzienia. Śledczy wysłali do sądu wnioski o areszt. Straż Leśna wzmacnia patrole. Celem akcji Choinka jest zapobieganie nielegalnemu wycinaniu drzewek. Leśnikom pomagają policjanci i pogranicznicy, mówi Paweł Szczygieł, nadleśniczy ze Starego Sącza. Będzie na pewno zwiększony nadzór i to o różnych porach dnia, zwłaszcza dnia, ale także też przewidujemy takie patrole nocne. Sierżant sztabowy Michał Tokarczyk, Karpacki Oddział Straży Granicznej. Zabezpieczamy poszczególne drogi dojazdowe do lasu i powroty. Posiadamy również odpowiednie narzędzia optoelektroniczne, dzięki którym możemy bardzo szybko namierzyć osoby, które taki proceder kradzieży drzewa z lasu wykonują. Tomasz Romanowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Nawojowa. Ci ludzie, którzy kradną, najczęściej właśnie usuwają też drzewa, które powinny zostać i powinny tworzyć ten przyszły dorosły drzewo. Dajemy taką możliwość jak co roku jako Lasy Państwowe, aby w sposób legalny nabyć takie drzewka, które bez żadnej szkody dla środowiska zostały wycięte. Kontrolerzy pojawią się też na targowiskach. Za kradzież choinki grozi mandat do 500 zł. Dziennik Westfalische Nachrichten na swojej stronie internetowej użył określenia polski obóz zagłady w Sobiborze. Niemiecki dziennik informując o otwarciu w monastyrze polsko-holenderskiej wystawy opisał m.in. losy żydowskiej rodziny, która zginęła w, jak napisano, polskim obozie zagłady. Po interwencji konsula RP sformułowanie zmieniono na niemiecki obóz. Zgodnie z decyzją ONZ prawidłowa i jedyna nazwa obozów zagłady lub koncentracyjnych brzmi niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny lub zagłady. Tymczasem sąd w Tampere w Finlandii zdelegalizował neonazistowską organizację Nordycki Ruch Oporu.

słyszę. Julia z Ofelią błagają o ciszę. I Lady Macbeth zabiera do spa trzy siostry i już, już żadna z nich to ja. Rozumiem, że żegna pani te role. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. No, przepraszam. Właściwie to był pretekst. Chciałbym, żeby pani w życiu zagrała. W moim życiu. Miłość proponuję. Nie zagram już. Nie zagram już żadnej z ról. Mm-hmm. Żadnej z ról. Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból. Nawet o ból. Rozumiem. Nie a propos, a życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam. Po siebie. Szumi mi w głowie wiśniowy sam. Ale by była pani wisienką na torcie mojego tam życia. Tam w nocy letniej na huśtawce tych dwoje kołysze. Julia z Ofelią błagają o ciszę. I Lady Macbeth zabiera do spa trzy siostry i już. No po co mi... Już żadna z nich to ja. No po co mi siostry jakieś? Parole, parole, parole. Aha. Nie rozumiem. Parole. No to i ja. Parole. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Nazywamy się Michał Kępa. Wojciech Fiedorczuk. I mamy tutaj takie jakby... przemyślenia życiowe. Ale głośno. Tak, przemyślenia, które wypływają nam gdzieś tam z tych myśli. To za pomocą tych narządów. Pan chciał dzisiaj się podzielić. No ja mam taką sytuację, bo ewidentnie idziemy w okres zimowy. No tak. Ja na przykład jako posiadacz auta już wymieniłem opony na zimę. Jako posiadacz ubrań wymieniam na garderobę. Ja już okna pozamykałem w mieszkaniu. Pan już pozamykał okna. Mam teraz zamknięte i całą zimę będę przy zamkniętych. Na wsiach wstawia się podwójne okna czasami na zimę. Wstawiało się kiedyś. Nawet w takich bogatsi to z kolei takie domy dodatkowe budowali wokół domu właściwego. Tak zwany tropik, tylko że drewniany. Tak. Drewniany albo właśnie z cegieł. Natomiast to są rzeczy materialne, to są rzeczy, które gdzieś tam mają nas uodpornić na zimę, ale dodatkowo wydaje mi się, że my też się zmieniamy troszeczkę i powinniśmy się zmieniać na zimę, która aurę nie jest sprzyjająca w sposób swojego zachowania. Wydaje mi się, ja troszeczkę smutniejszy jestem. Ja te miny, które widzę teraz siebie, obserwuję w lustrze, to po prostu taki markotny, to wszystko tak do dołu mi poszło. Tak? I poglądy mi się też troszeczkę zmieniły na gorsze. Ja tak patrzę na świat, to nie widzę tutaj jakiejś takiej, i te ocieplenie globalne, i to wszystko. Tak podatki. Mnie to tak jak jeszcze w czerwcu, w lipcu byłem taki, że nie, coś tam, nie, absolutnie nie ma problemu. To teraz, że jestem całkowicie za tym, że dymu tego dużo, że to ten smog, to wszystko. Ja się przestawiam. Ja też politycznie, wie pan, bardzo negatywnie się nastawiłem teraz. Ja byłem, że wszystko będzie dobrze teraz. Ale czy pan postuluje, żeby to każdy tak miał, czy żeby to zmienić? No, skoro mamy porę roku, skoro natura działa w ten sposób, to my również chyba powinniśmy... No to może by zasnąć na zimę. No, w nocy. Nie, no na całą zimę. Na całą zimę. A, to jest jakiś pomysł. No wie pan, jak ludzie bogaci, proszę pana, jeżdżą do Hiszpanii, czy gdzieś tam na zimę, na 3 miesiące. No do Słowacji nawet, to zależy jaka bogactwo. Już na południe, to no Słowacja po prostu, na południe, to cieple jest tak. Przecież, tak za górami. No to, tak. No to po co wydawać pieniądze, iść w koszta tak zwane, skoro można zasnąć. Czyli w ten sposób zmienić. 3 miesiące pan się prześpi, potem pan ma... Czyli w ogóle nie zmieniać nic. Czyli jak optymistyczny będę latem... Pan nawet nie zauważy, że zima była. Zasypiam i ja nie zmieniam. Opon nie zmienia, niczego nie zmienia. Nic pan nie zauważy. Pan... Biorę pana pomysł. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu za pomysł. Ja nic nie chcę za to pieniędzy. Serdecznie pana. Dziękuję. Ja idę zaraz spać. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję państwu. Powie ktoś, komu się zdarzy zobaczyć zimą me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpień, gdy chmury wiatr przegania zimny, nie sama tak cierpię. Nie sama tak cierpię. A zatem śpiewajmy dziewczyny, panowie. Bądźcie dla nas dobrzy na zimę, panowie. Miejcie dla nas zimą estymę. Nikomu nie goryczy kropla, nie grozi, gdy zimą. Słowa Wojciech Młynarski, wykonanie Gabakulka, nagranie z płyty Młynarski, Plejs Młynarski i apel zimowy do zapamiętania. Za parę minut będziemy starali się nieść pomoc i proponować miłe zajęcia na ranki, popołudnia, południa, przedpołudnia, wieczory i noce poniżej zera, które przed nami, ale najpierw ku przestrodze. Co może się stać, jeżeli zostawimy siebie samym sobie? To groźny stan. Doprecyzują temat Jan Kazimierz Siwek i Sylwester Witkowski. Reportaż penetrujący. No tak, ale pan przekłada te papierki, ale ja jeszcze raz, panie Zenonie, bo chciałbym tutaj usystematyzować teraz, jeśli pan pozwoli. Drodzy słuchacze, moim rozmówcą jest pan Zenon Bulwa, który jest znany jako... Media mnie tak, że tak powiem, nazwały, wszystkie media, prawda? Za bardzo elastyczny Zenon Bulwa pisano o mnie, tak. Za bardzo elastyczny, właśnie. Panie za bardzo elastyczny Zenonie Bulwa, jak to się stało, że pan jest taki właśnie, no taki przylewa się pan nawet. No, jak to się stało? Od czego to się zaczęło? Zaczęło się od tego, że rano się obudziłem. Aha. I stwierdziłem, że coś z moim kręgosłupem się stało dziwnego. O! Tak jakbym go miał i nie miał. Jakby pan miał i nie miał. Tak. Natychmiast telefon, prawda? Nie tak natychmiast karetka i znalazłem się w szpitalu. I co się okazało? Co okazało się, że z rentgena wynikało, że miałem kręgozmyk, kręgosłup zmyknął. A, zmyknął. Coś. I leży na tych dużych nożach. Czyli bez kręgosłupa zupełnie. Tłum tam niesamowity, w takim korytarzem długim, na tych dużych nożach, na dużych kołach. Wjechałem bezpośrednio do sali operacyjnej. Znaczy, ktoś pana popchnął? Natychmiast operacja. Popchnął pana ktoś? Tak, ktoś mi musiał popychać, ale nie jeden. Po drodze wszyscy to tam stali. Rozumiem. Bo straszliwy tłum był. Czyli, no czyli spychali pana na koniec kolejki, tak? Żeby pan się tam nie dostał? Jak najszybciej. A ten słuzek przyspieszył? Pieszył i bach. I od razu wjechałem na salę operacyjną. No. I od razu okazało się, mówią, kręgosłup to i teraz instalowałem panu nowy kręgosłup. Kto panu robił operację? Doktor Miękki. A, doktor Miękki. Chirurg doktor Miękki. Co panu zrobiono z tym? Jakby panu ten zmyk. Zainstalowano mi kręgosłup moralny. Jaki? Moralny. Moralny. Bo innych nie było. A właśnie ja słyszałem, że ludzie masowo porzucają te kręgosłupy moralne, prawda? I tylko. Oni porzucają kręgosłupy poprzednie, jakby. Poprzednie, zużyte już, prawda? Rozumiem. Na rzecz rozumiem. Kręgosłupów moralnych. Taka moda. Taka być może jest moda. Taka moda. W każdym razie innych nie było. No i co? No też operacja się udała. Przywieziono mnie do domu. Tak, przywieziono mnie do domu. No przywieziono. Przywieziono mnie do domu. I? Ja chcę wstać. Tak. A okazuje się, że ja jestem jeszcze bardziej elastyczny niż byłem. Mogę sobie nogę za głowę założyć. Aha. I nawet iść dalej. Tak. Mogę sobie robić, co chcę. Niesamowite. W nocy mogę oglądać kino pożrewana, którego facet z moimi poglądami nie powinien oglądać, słuchać wszystkich przemówień. Aha. Nie wiadomo, co czytać, proszę pana. Nic. Nic? Nic. A pan się? Jestem jeszcze bardziej elastycznym. Za bardzo elastycznym no Leonem Burbą. Czyli a spodziewał się pan, że będzie pan kręgosłup moralny, że będzie tak trzymał to tak, wszystko w pionie? Tak, a pan się nie spodziewał? No w pionie taki będzie ten, no tak. Ja tak samo uważałem. Tak, a teraz? No. A teraz proszę pana, mam znów jeszcze większy problem. No jeszcze pan, no pan się teraz już przelewa, przepraszam bardzo, że tak powiem. Tak. Gdyby nie żona... No właśnie, dzień dobry. To, tak, tak. Gdyby nie żona, to żona jest moim oparciem. No właśnie, siedzi pan na kolanach, że tak powiem... Żony i ona jest tutaj ona pana moim podtrzymuje, oparciem. Tak. Jest tego rodzaju, tworzy z siebie krzesło. Krzesło. Żebym ja się całkowicie nie przelał. No pan się przelewa w ogóle. Pan... Bo jestem już naprawdę za bardzo elastycznym Zenonem Burwą. No tak jest. Tak. No to jest niesamowite. To jest, pierwszy chyba taki przypadek, bo ja nie słyszałem o czymś takim. Pierwszy chyba podobno w dziejach przeszczep w ogóle tego typu. Zaszczepiono kręgosłup, zainstalowano kręgosłup. Moralny. Tego taki... podobno w dziejach nikt nie odnotowano. Jest coraz bardziej, każdego dnia coraz bardziej elastyczny. To, tak. Do czego to dojdzie? Nawet jakbym chciał wstać, wie pan? No pan. To chodzę o żonie bardziej. O żonie. Mówić. Ale znów to tam. Czyli tak. Żona jest dla pana podparciem, że tak powiem. Ona jest tak. Jak kiedy jest właśnie. To gdyby nie ona, mówię, to jest moje oparcie. No tak, ale wie pan co? Przepraszam, że tak powiem. Dzień dobry pani. Bo tak. Żona nic nie mówi i dlatego ja. Bo może... kiedy pełni funkcję krzesła. No, tutaj dla mnie, tak, tutaj. To się nie odzywa. No właśnie, ale dlaczego? A słyszał pan, żeby krzesło mówiło? Nie przypominam sobie, żeby krzesło mówiło. Nie przypominam sobie. W naszym domu jest jak w czarnej dziurze. Co zrobię, to zaraz kogoś wkurzę. Trzeci miesiąc gęby w krok ponure, chyba czas rozejrzeć się za sznurem. Nie na drzewo, nie w łaszkonar trzaśnie, w grunt przywalisz, zaśniesz, lecz nie zgaśniesz. Będziesz połamany do imentu, kliniczny przypadek dla studentów. To wlezę na komin na wysoki, niech gapią się gapie na me zwłoki. Rozpłaczą się widząc, kto to leży, krzyż zrobią mi z dykty lub z paździerzy. Nie zapłacze nikt, bo lubią świnie. Jak to tak, jak w kinie, leży w glinie. W gapi taki w truchło dziób głupawy i pójdzie załatwiać swoje sprawy. To kupię w aptece cyjankali, by po mnie choć krewni zapłakali. Jak sobie ten napój golne zgwinta, to wnet nie utuli ziemia świnta. Lecz pewności brak przez te podróby, czy ten lek przywiedzie cię do zguby. Ty chcesz być martwy i wreszcie happy, a żyjesz bez nerek, za to ślepy. Pójdę sobie gdzieś na torowisko, zbędą po mnie gacie i to wszystko. Pendolino pogna aż do Pragi, ja sobie w postnicy spocznę nagi. Głupiś, synku, głupiś absolutnie, pociąg to ci, synku, nic nie utnie. Wydmuchnie cię z torów i z tych gaci, ja za postój mandat każą płacić. Ostatnia nadzieja w palnej broni, wyceluje se do lewej skroni. Zanim strzelę raz, dwa, trzy odlicie i spokój mi wyjdzie na oblicze. Ręce ci drżą jak u pijaczyny, zrobi się to z usznej małżowiny i nigdy już przez ten huk z rusznicy nie usłyszysz Jarka Nohawicy. Co mam czynić, mój ty Boże, poradź, by mnie grabacz wreszcie mógł zaorać. Co robić zasranym mym żywotem, coś mi dał i nie chcesz wziąć z powrotem. Żywot masz zasrany, ty ma tole, cieś się czulu, żeś tam ciąć na dole. Rzuć gorzałe fajki i kwękanie, bo dość mam patrzenia z góry na nie. Żywot masz zasrany, ty ma tole, cieś się czulu, żeś tam wciąż na dole. Rzuć gorzałe fajki i kwękanie, bo dość mam patrzenia z góry na nie. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Piosenka z najnowszej płyty Jaromira Nohawicy. Płyta nosi tytuł Poruba, piosenka to Czarna dziura. Jak już wspominaliśmy, ku przestrodze z morałem. I przypomnijmy, że w 2013 roku Jaromir Nohawica otrzymał Diament Trójki, bardzo ważną trójkową nagrodę dla ludzi bardzo ważnych, dla Trójki i nie tylko, poza nią, może nawet zwłaszcza. W uzasadnieniu padły słowa, które chcę przypomnieć, bo i do tej piosenki pasują oczywiście idealnie, za wzruszanie i rozkochiwanie polskiej publiczności. Wspaniałymi tekstami o pięknie oraz trudzie życia i miłości Diament Trójki dla Jaromira Nohawicy. Podczas tego samego uroczystego koncertu przyznano jeszcze jeden Diament Trójki. Jego właściciel za chwilę zabierze głos jako pierwszy w tej części audycji, w której radzić będziemy, jak spędzać tak zwany czas poniżej zera. Na przykład Krzysztof Szubzda za kilka minut wymieni wszystkie możliwe okazje do świętowania. Ale jest jeszcze jedna propozycja. Jeżeli ktoś nie nawróżył się za wszystkie czasy podczas tegorocznych Andrzejek, powinien bez oporów wróżyć dalej grunt, żeby nam sprawiało to przyjemność. W tym tonie za chwilę z piosenką Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, chór Collegium Musicum z Uniwersytetu Warszawskiego pod batutą Andrzeja Bożyma, a jako pierwszy z propozycjami wróżb niebanalnych, całorocznych. I to będzie nagranie z 17 listopada 1999 roku z kabaretowej sceny Trójki w łódzkiej piwnicy artystycznej Przechowalnia, dlatego pod koniec Andrzej Poniedzielski coś zasugeruje. Głos zabiera teraz Artur Andrus. Ja tu mam przy sobie, proszę Państwa, książkę. Książka została wydana w roku 1899. Gry i zabawy towarzyskie, wskazówki do przyjemnego i użytecznego spędzania czasu w domu i poza domem, podręcznik dla młodzieży płci obojga. I tutaj są różne historie związane właśnie z wróżeniem, z wróżbami, z tradycjami andrzejkowymi, które chciałbym Państwu zadedykować, żeby się Państwo zastanowili. Tutaj 100 lat temu opisano sposób wróżenia, który nazwano rapsodomancją. Cytat dosłowny. Rapsodomancja był to sposób zgadywania przyszłości w wielkiem będący użyciu u starożytnych. Wziąwszy dzieła jakiego poety, otwierano księgę, biorąc miejsce przypadkowo nadarzone, za przepowiednię lub za odpowiedź na to, czego się dowiedzieć chciano. Homer i Wergiliusz prawie zawsze byli autorami wybranymi do tej wieszczby. My nie mamy Homera, nie mamy Wergiliusza, bo to już dawno wiersze napisane, ale ja mam przy sobie zupełnie przypadkowo, oczywiście, tomik wierszy Andrzeja Poniedzielskiego. I w ten sposób możemy rapsodomancję taką błyskawiczną sobie przeprowadzić. Bardzo proszę, no niech państwo coś zadadzą, jakieś pytanie na przykład, co będzie gdzieś tam. Dobrze, państwo uczestniczą aktywnie, wobec tego ja zadam pytanie. Na przykład, co się wydarzy w przyszłym roku u jakichś państwa? Jakieś państwo sobie, dwójka osób sobie wróży i się zastanawiają, co się wydarzy w przyszłym roku. I otwierają przypadkowo na stronie 52, a tu jest taki cytat. Potykamy się teraz o dziecięce zabawki, cicho szumi pralka w łazience. Czyli może to oznaczać albo narodziny dziecka, albo upadek na przykład i złamanie jakiejś kończyny o pralkę na przykład. To też już tak jest interpretowane. Jak będzie ktoś wyglądać fizycznie, gdyby się chciał zastanowić w przyszłym roku albo w przyszłym stuleciu, to zadaje sobie takie pytanie i przypadkowo otwiera na stronie 60, a tutaj mamy cytat: muchy mi łażą po czymś, co kiedyś było twarzą na przykład. Teraz, proszę państwa, sięgając do książki z roku 1899, zacytuję państwu kilka przepowiedni tak zwanych wierszowanych. To się odbywało z kolei w taki sposób, że wrzucało się do jakiejś tam urny 100 karteczek z różnymi wierszykami, później wyciągało się i ten wierszyk coś tam przepowiadał. I tutaj znalazłem oryginalne wiersze następujące. Moja droga, po co zwlekasz, jeśli kocha cię aptekarz? Albo zostaniesz starą panną, pięknym typem dewotki, pracą twą nieustanną będą pieski i kotki. Przeznaczenia mówią księgi, będziesz żoną niedołęgi. To są wszystko oryginalne cytaty sprzed 100 lat. Strzeż się dziecko, strzeż bruneta, a dlatego strzeż się właśnie, że choć błyśnie jak rakieta, lecz jak ona szybko zgaśnie. To taka smutna przepowiednia. Kolejna smutna. To dla panów już taki los jest przeznaczony, że będziesz miał nie więcej jak 3 żony. Albo tutaj kolejne, jakieś smutne te przepowiednie są w tej książce zawarte. Wyrocznia ci powiada, że krótko przed zgonem odbędziesz podróż balonem. To już bardzo, bardzo konkretna taka. Tak sobie przepowiadano 100 lat temu. Tak naprawdę nie ma co się przywiązywać do tych wróżb. Nie ma co się przywiązywać, choć dobry to sposób na spędzanie paru dziesięciu minut. My namawialibyśmy państwa do tego wątku drugiego w naszym programie, mianowicie do wspólnego przebywania w towarzystwie osób zaprzyjaźnionych. I to wróży najlepiej, tak na dobrą sprawę. Duchy, jesteśmy duchy, lekkie zwierne. Puchy, różne puchy w kształcie dusz. Ruchy, niesiąskie mamy i powiewne. Konwencjonalnie zwykle w mieli. Świt nas wyciera gumką z karty dnia. Wstyd ma, kto się przed nami skrył w pościeli. Widma z takiego śmieją, okropnie śmieją, a jak się śmieją, ha, ha, ha. Zabawy, kawy, słoneczki, seksu, sztuki, mięsu, wrzawy, gazetek, kina i Warszawy, zjawy, zatem tęsknimy, im zesączymy, im zesączymy spoza rząs. Jest miesiącem bardzo świątecznym, więc jeśli ktoś lubi świętować, będzie miał sporo okazji. Problem jest właściwie z samym tylko początkiem miesiąca, na przykład dziś. 1 grudnia. Jakoś tak chciałoby się, a nie ma okazji. A więc przypomnijmy tym, którzy bardzo potrzebują dziś świętować, że obchodzimy właśnie okrągłą 160. rocznicę uruchomienia latarni morskiej w Świnoujściu. Nie wiem, czy jak na latarnię to jest dużo, czy mało. Jak na człowieka raczej dużo. Na psa to chyba jeszcze więcej, a na motyla 160 lat to jest naprawdę sędziwy wiek. Nie wiem tylko, czego się życzy latarniom z okazji urodzin. Jakoś tak odruchowo człowiek chciałby powiedzieć: życzymy dalszego, nieprzerwanego świecenia. Ale akurat latarnia w Świnoujściu świeci światłem przerywanym. Taką ma charakterystykę techniczną. Więc życzyć jej nieprzerwanego świecenia to trochę tak, jakby renciście przed wizytą u orzecznika ZUS życzyć zdrowia. Albo producentowi parasoli samych słonecznych dni. Więc może bezpieczniej powiedzmy po prostu duża rośnij. Tylko że latarnia w Świnoujściu jest chyba i tak największa w Polsce, więc może takie tradycyjne życzenia: droga latarnio Świnoujska, życzymy ci, żeby dziki pod tobą nie ryły, żeby dzieci cię zwiedzające nie popychały się na schodach, żeby nikt pod tobą nie dostał w lampę, żeby każdy, kto pod tobą stoi, stał tam tak po prostu, a nie dlatego, że mu się życie tak potoczyło i skończył pod latarnią. Żeby miejscowa ludność nie wyprowadzała pod ciebie psów w nadziei, że najciemniej pod tobą, więc nikt nie zobaczy. No i ogólnie, no zdrówko. Gdyby ktoś potrzebował świętować też jutro, to też jest okazja. 66. urodziny Muzeum w Wieliczce. No nie wiem dokładnie, czego się życzy kopalniom soli, więc może tak, no droga kopalnio w Wieliczce, życzę ci, żeby dziki pod tobą nie ryły, żeby dzieci cię zwiedzające nie lizały cię po ścianach, no żebyś nie zwietrzała, no i żeby cię nikt nie zalał z góry, bo się roztopisz i szkoda by było. No a poza tym, no zdrówko. Natomiast pojutrze jest dzień gazownika, także drogi gazowniku, życzę ci, żeby dziki nie ryły tam wam pod rurą, żeby dzieci nie bawiły się zaworem. No i no ogólnie no zdrówko. A w poniedziałek mamy Barbary, także życzymy, żeby dziki, no zresztą zdrówko. Już było, jakoś to będzie. Już było, życie przed nami. A pędzi się wciąż w obłędzie, bo czuje się w słowach dynamit. Kiedy z pamięci wyszperam ten frazes ukochany, pamiętaj, tak młodo jak teraz już nigdy się nie spotkamy. Pamiętaj, tak młodo jak teraz już nigdy się nie spotkamy. I jakoś nie były pisane, gdy świat drogą toczył się krętą, kanapy i domy z parkanem, bo brzmiało mi wciąż jak memento. Po co? co się z życiem użerasz, łbem waląc w kolejne ściany. Przecież tak młodo jak teraz już nigdy się nie spotkamy. Przecież tak młodo jak teraz już nigdy się nie spotkamy. I każdy już sięgnął po swoje, a my wciąż ławka ośla. Przez lata jak przez wyboje przetoczył się nasz jednoślad. Ja milczę, a ty nie gderasz i mam swój bandaż na ramię. To moje, tak młodo jak teraz już nigdy się nie spotkamy. To moje, tak młodo jak teraz już nigdy się nie spotkamy. Aż kiedyś mi powiesz na mecie u schyłku siwiutkiej zimy, nie tankuj do pełna, bo przecież już wtedy nie wyjeździmy. Wtedy w pamięci wyszperam z uśmiechem od ściany do ściany. Głupie, tak młodo jak teraz już nigdy się nie spotkamy. To głupie, tak młodo jak teraz już nigdy się nie spotkamy. To moje, tak młodo jak teraz już nigdy się nie spotkamy. To nasze, tak młodo jak teraz już nigdy się nie spotkamy. Dlatego pilnujmy i cieszmy się z każdego spotkania. Magda Umer i Piotr Machalica z piosenką Jana Wołka i Janusza Strobla. Na do usłyszenia o Zbyszku, a w zasadzie o Zbyniu zaśpiewa jedną z krwawych ballad podwórzowych Justyna Jary z zespołem Pompadour i Zbyszek w kolejnej humoresce autorstwa Marka Stokowskiego. My za dzisiaj dziękujemy. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Marek Stokowski. Zbyszek leży należąco. Muzeum. Zbyszek idzie do muzeum. Tak po prostu, bo zatęsknił. Zatęsknił do piękna, do przygody i tajemnic, do wyjaśnień, jak to było, jak to jest i jak to będzie. Dociera do bramy samotnego zamku na wzniesieniu. Niestety jest siódma, a więc Zbyszek jest spóźniony. Brama dawno już zamknięta, Zbyszek puka, bo tak tęskni. Ktoś uchyla ciężkie wrota. Pan szanowny, tego nie wiesz, że nieczynne od godziny. Nie dałoby się wejść na chwilę na dziedziniec chociaż, proszę. Jest po siódmej. Pan rozumiesz? Kasa poszła już do domu. A czy mógłbym tylko rzucić okiem na portrety panujących albo księgę iluminowaną złotem? Ale to Muzeum Wiatru, panie. Zbyszek skrywa zaskoczenie. Nic nie szkodzi. To co? Chociaż na dziedziniec mogę? Pan oparty widzę niemożliwie. Portier kręci się wołgłową, po czym wpuszcza spóźnionego gościa przez nieznacznie uchylone wrota. Zbyszek czuje się onieśmielony, idzie grzecznie za strażnikiem, przygarbionym pod ciężarem swego wieku. Wchodzą razem na dziedziniec. Portier wciska klucz do przepastnego zamka w głównej furcie, do przyziemia. Kiedy obaj stoją już w półmroku wnętrza, mówi, jakby zdradzał wielki sekret. To jest sala rannej bryzy. Zbyszek wpada w absolutny zachwyt. Jest w sercu przygody, w samym jądrze tajemnicy, na progu wyjaśnień, jak to było, jest i będzie. Przechodzą galerią lekkich szkwałów i powiewów. przez komnatę z przeciągami i korytarz zimnych cugów. Zwiedzający jest niesamowicie wdzięczny. Wszakże nie chce nadużywać uprzejmości, cierpliwości. Mówi, że powinien chyba wracać. Jeszcze góra, miły panie, odpowiada stary portier. Skoro już idziemy, to idziemy. Pan nie chce zobaczyć, co tam wyżej? Panie, mamy? Istotnie, na piętrze są kolejne ekspozycje, choćby sala huraganów, dalej izba bałtyckiego sztormu i refektarz z zawijami. Strasznie trudno coś powiedzieć, jeszcze trudniej coś usłyszeć. Trzeba trzymać się porządnie barier, bo inaczej można być porwanym przez powietrzne strugi albo wiry. Zbyszek traci swoją czapkę, z tym, że wcale się nie martwi, bo ważniejsza jest przygoda, tajemnica, mroczne piękno. Słychać głośny trzask okiennic. Obaj wchodzą po drewnianych stopniach, idą długo, głośno sapiąc. Schody wznoszą się spiralnie, przyklejone do wewnętrznej ściany cylindrycznej wieży z cegieł. Na ostatniej kondygnacji umieszczona jest dość ciasna izba. To izba oddechów i sapnięć. One należały przed wiekami do potężnych panów zamku i do pięknych pań, z którymi spali. Po środku podłogi znajduje się otwór, pod nim szyb, kamienna studnia aż do samych fundamentów wieży. Zbyszek kręci się wśród sennych ziewnięć, upaja widokiem z okienek i strzelnic. Potem szepcze do portiera: ja już, wie pan, ja już jednak będę leciał. Starzec nie ma nic przeciwko temu, popycha go lekko w kierunku otworu. Zbyszek wpada w ciemną czeluść i jest trochę stropiony, zaskoczony i bezradny. Spada wolno, lotem liścia, do podziemi w trzonie wieży. Po tygodniu uspokaja wreszcie nerwy i już można udostępnić zwiedzającym coś nowego, specjalnego. Któż nie lubi, zwłaszcza dzieci, atmosfery lochu westchnień? Kto nie tęskni do przygody i tajemnic, do wyjaśnień, jak to było, jak to jest i jak to będzie? Czytał Adam Woronowicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zbyniu, zastanów się, co robisz. Zbynio różnym gościem jest i o swą mamę dba, która na ręce swej obiadek zawsze da. Gdy czasem najdzie go ta niebezpieczna myśl, by pracę zdobyć, to mamuni słyszy pisk. Zbyniu, zastanów się, co robisz. Zbyniu, świat taki groźny jest. Zbyniu, do roboty nie chodzisz. Jak mamek, Zbyniu, ucisz żale swe. Zbyniu, zastanów się, co robisz. Zbyniu, świat taki groźny jest. Zbyniu, do roboty nie chodzisz. Jak mamek, Zbyniu, ucisz żale swe. Raz zjawiło się to dziewczę podłe złe, co Zbynia swym urokiem zbawić chciało. Lecz wtedy mamuni wrzask rozprawił się z nią tak, że z wrzaskiem też uciekło babskie ciało. Zbyniu, zastanów się, co robisz. Zbyniu, świat taki groźny jest. Zbyniu, z babami nic nie zrobisz. Jak łamać, Zbyniu, ci w żale swe. Zbyniu, zastanów się, co robisz. Zbyniu, świat taki groźny jest. Zbyniu, z babami nic nie zrobisz. Ja złamaj, Zbyniu, ci w żale swe.